like you, man, I run down the world. Woman like you, man, I run down the world. First time we met, you go on like you shy. Next time we meet, you are gonna give me a try. But me write your love a letter and you never reply. One away, man, you want me run away, girl. One away, man, you want me run away, girl. That's right. One away, man, you want me run away, girl. I love another me, I wanna wee a man. No, you run gone, I let me that me can't understand. And me buy you the ring and put you in a man's hand. Wanna wee a man, you want me run away, girl. Wanna wee a man, you want me run away, girl. Wanna wee a man, you want me run away, girl. Tolongás a stúdióban. Estefem.hu. Mi? Hol? Estefem 98.6-on. Estefem.hu. Azt akartad mondani, mert... Mert az elérhetőségeimet akartam darálógép kombányszerűen monoton hangomon bedörmögni nektek. 243385. Ez Laci hívószámom. Igen, ez vagyok én. A szexvonal a 0639986986 ide. SMS tippeket lehet beküldeni az orgazmushoz vezető legrövidebb út tekintetében, és Tomi szívküldi, szívfogadja. Csak fotós önéletrajzosokat. Igen. Estefem.hu. És ma este itt a te a zenekar. Mert itt valóban itt van a te a zenekar, halljunk valami kis... Tudunk hallani? Azt találtuk ki, hogy a gumizene, ez a borzalmasan unalmas műfaj a kereskedelmi rádiózásnak, bővüljön egy kicsit élő. Szólót hallgassunk meg a teától, nem? Hallgassuk, hogy milyen lesz ezentúl itt a zene. Bab, valami. A beszéd alatt. Óriási. Jesszidét nem tudod? És akkor sztár vendégünk. Osvárt Andrea. Jó estét. Szia, Andi. Andi, te szebb vagy, mint valaha. Hogy csinálod azt, hogy a legtöbb... Ma már hallottam egyszer. Ki mondta ezt? Én mondtam, úgy mondtam, hogy Andi, te minden évben szebb vagy. Igen, és egyre szebb. És ugye ez furcsa, mert a nők általában ahogy öregszenek, úgy rond, csúnyábbak lesznek. De viszont teljesen ellentmondás. Mert ő még fiatalodik, Laci. Én még érek, úgy mondanám. Ó, mert hogy te még olyan fiatal vagy. Meg szabad mondani, hogy hány éves vagy? 23 éves. 23. Ti hány évesek vagytok, fiúk? Télen, nyáron, de... Igen, igen, kevesebb. Én 21 vagyok, tehát köztünk az hiszem esélye sincs egy kapcsolatnak, ellenben a Tomi 24. Én 24 vagyok. És nagyon-nagyon tetszel a Tominak. Fiatalabbnak. Képzeld el, néztem itt az önéletrajzodat, vagy ez valamit itt ez a felelős szerkesztő, itt az előbb összeszedett, ez a Gellért Gábor. Olvasom itt, hogy Pécset járt a gimnáziumba, a Kodály Zoltán olasz két tannyelvű gimnázium, és beugrott, hogy a Tomi is pont oda járt. Igen, egy gimnibe járt. Igen, csak a német szakra. Aha. Én a franciára emlékszem veled kapcsolatban, de... Mi? Hát, hogy de az mindegy, ez egy másik. Beszél a mikrofonba, édes, mert nem hallják a hallgató. Jó, nem is baj. Én hallottam, az nem a lényeg. Az a lényeg. Azt de mondja, hogy... Már kicsit halkabban zenélni? Halk is le magad. Kösz. Ja. Tehát 1996-ban indult el a pályafutásod, ugye? A modellkarrierem, igen. A modellkarriered. Mert ott az év arca versenyen lettél második helyezett. Így van. Itt ismerkedtünk meg egyébként, én ott a férfi kategóriában neveztem. És hát végül is külön díjas voltam. Ez az év pofája volt egyébként. Hát minket meg az év luka jelzővel szoktak illetni. Igen, ez a luka of the year. Tomit ezzel illették. Aztán van egy ilyen, hogy színészkedés mint olyan. Ez hogy kezdődött? Mert ez nincs leírva. Ez a modellkedéssel indult, reklámfilmekben szerepeltem, mint modell, egyre többen. Néhányat a klasszikusok közül. A klasszikus bocicsoki reklámfilm, még a, fekete rövid hajjal. De ez nem minden bocim csoki. Nem, ez még korábban. Ez még egy korábbi, egy klasszikus, amikor egy piros kanapén egy szőke fiú és egy fekete rövid hajú lány ül. Várjál, te voltál a fekete rövid hajú lány, megvan. Mm. És a fiúnak nem sikerült elfújni a gyertyát, csak azután, miután. És így átkarolt, így a jobb kezével. Igen, így a igen, beleharaptam a csokival, megindult a nyár elválasztása, és így. Andi, azt tudod, hogy egy ilyen hatására, tehát ugye megvásárolják, ez impulzus termék. Igen. Megvásárolják, és egy csomó fiú a szájában érzi a te ízedet. Ez milyen érzés? Nem, ezt te jutsz eszébe. De biztos, hogy a csaj. Mondjál másik reklámot. Nem, szerintem inkább lányok vásárolták ezután. Mert ugye a fiúnak lesz nyála. Nekem most nagyon sok nyálam van. A igazság az, hogy azok a fiúk, akik ettek abból a boci csokiból, amit az Andi, azok a 240-33-85-re telefonálhatnak. Én nem merem mondani ezt az SMS csetim, mert most az előbb össze. Nagyon pörög most. 0639-986-986. És hát igen, estefen.hu a novellisztikusabb ihletésű hozzászólásoknak. Lényeg az, hogy itt az a boci csoki. A milliókurt az melyik volt? Amikor bajszos a milliókurt ez nemrég ment. Amikor sok pillanatképet mutattak, ilyen hangulatképeket, és öreg anyó, öreg bácsi, fiatal pár roller girl, és a végén én etetem a modell fiút az utolsó snitben. Érdekes neked, ez így az étvágy gerjesztő dramaturgiai szerepet. Egyébként igaz, ásványvíz, csokoládé. Hát nézd le. Nem mondom. Bár nekem nem jön be, megmondom őszintén, de a Tominak nem akarunk vitát, ezt mindig leesztjük műsor előtt. Abszolút mindig. Én például most a babot már a csetit kaptam ma estőre. Magamnak. Na, első generáció. Első generáció. Melyik sorozat is volt? Az mit is játszottál? Hát ez benne? Az első generáció című sorozat volt. Igen, de én nem láttam belőle egyetlen egy rész sem, úgyhogy engem be kell avatni. Én láttam. Az elsőt láttam. Miatta megnéztem. Ki voltál az benne? Elsőt. Egyetlen az elsőt miatta megnéztem. Azt tudom, hogy a Doc az a Black Neon néven szaladt. Igen, igen. Az első rész, hát, egy motorcsónakon ültél. Black Neon. Így van, kire? Így van. Black én nagyon-nagyon élveztem azt a forgatást és azt az időszakot, ami erről az első generációról szólt. Sajnos nem hozta meg a várt sikert. De mi lett a sorozattal? Rossz lett a nézettsége. Na de nem tudom, nem folytatás nem volt tervben? Volt tervben folytatás, de olyan rossz visszhangja volt, illetve a kereskedelmi csatorna, ahol sugározták, a 10 epizódot 7 különböző időpontra tűzte ki, tehát a nézők sem tudtak igazából hozzászokni, mert hol 7 órakor, hol 11 órakor. Hol szerdán, hol hétfőn, tehát igazából nem tudtak az emberek hozzászokni. Nem azt mondom, hogy csak emiatt nem volt sikere. A másik tényező az szerintem az volt, hogy nagyon sok első filmes dolgozott a stábban, magamat is beleértve, mint amatőr színésznő, illetve modell. És közvetlenül ezután játszottál Robert Redforddal, vagy közte volt valami? Közben, tehát a forgatás után, de még a sugárzás előtt játszottam a Robert Redforddal. De mert egy helyszínen forgattatok, nem? Nem. Hát ez ilyen Melrose Place-es volt ez az első generáció, nem? De a Robert Redford, nem. Az első generáció az nagyon sok. Kész vagyok, ne arra. Az első generáció, nem láttál egyet se tényleg? Hát esküszöm, most miért? Nem, voltam az ilyen csoport. A Cseti mindet láttam.

dalla lezza e virasso la fermo di pensiero, coscienza e di vista, dalle diritto e vincere la libertà di cambiare religione, credo, paese spuaghi, isolamento, assistenza medica, chiamando al consiglio servizio sociale, in diritto a sicurezza, con desempleo, una doença, una invalidez, una viuvez, una velhice, ou outros casos, uma perda de meios. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua libertà, l'educazione, né del diritto di poter vivere, la libertà e dalla sicurezza, ha diritto alla libertà di riunione e di associazione. Ogni individuo ha diritto a avere un rispetto al suo personale o in genere superiore. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua libertà, potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o inviato. Anyaszáltál, szerettünk, ezért még mindig az Estefem 98.6. Lacival, Tomival! Lacival! Tomival! Jóvágy Roberte! Chatmannel, Babbal, Olivérrel, Katival, és... Andi. Hogy is? Mi jó? Andival. Laci, Andi. Most azt hiszem, a Laci is a hatásod alatt Én került. Tudom, milyen szép férfinak lenni, de milyen szép nőnek lenni így az utcán jártadban, keltetben. Megismernek? Nagyon szeretek nőnek lenni. Igen? Uh-huh. Megismernek sokan? Autogramot kérnek? Nem mondanám, de nagyon sokszor hallom barátaimtól, hogy Andi épp rólad beszélnek ott pár méterrel arrébb. De hozzám nem nagyon jönnek oda, ritkán. Igen. Nem mernek. Te azért így annyira sugárzol. Kiskegyet címlap. Köszi. Sztár, már úgy értem, hogy az már egy valami, nem? Tehát az... Tessék? A sztárságban, nem? Erről beszélgetünk. A sztárságról, a sztárlétről. De szeretnék megtudni egyébként. Egyébként, hogy méred magad, hogy hol tartasz én az hiszem, életedben? Én még nem, messze nem tartok ott, ahol szeretnék. És 23 éves. Hát jó, pontosan ebből csapolyolat. Egy micsoda karrier. Robert Redford. 23 éves, ki volt? Igen, ez Brad egy Pete. Nagyon szép referencia lesz. Tessék, 23 évesen már majd vége is volt. Az igaz. 22 voltam akkor még. Nem, hát azért itt nem állhatok meg szerintem, és nem is fogok. Mi a vége? Hát, ezt nem lehet tudni, de még tart, remélem sokáig. Mert a dobókatának nem sikerült. Tehát, hogy nagyon messze jön neki. Kategorikusan kijelent? Én azt szerinted gondolom, hogy az a teteje, tehát hogy az a vége, hogy egy amerikai filmben egy videó keresőjén keresztül látszol 40 másodpercet. De várjál, mert most Steven Spielberg feleségét játsza. Aki meghal rögtön az elején. És Andi is csak hátulra látszik, mert egy Alaszkában játszódó természetfilm, ihletésű filmről van szó. De én azt gondolom, hogy nem vennék jól ki magát, hogyha én bármit is mondanék a Katáról. Neked ő konkurensed? Nem. Szokott ugye telefonálni. Igen, csak sose szól bele. Laci szokta hívni. Igen, sose szól bele, mert elég félszak csaj. Meg hát tudod, most van ez a kapcsolat az Andyvel, és hát most... Mindegy, de ami később nem múlik, én tudom. Sztárval, hogy mondjam, igen, pont ezt akartam elmondani, hogy Magyarországon engem is azáltal és azóta tartanak sztárnak, vagy azóta sorolnak ebbe a kategóriába, mert sztár volt a barátom, és akkor így én is automatikusan sztárrá váltam. Volt. Ne hülyeskedj, szétmentetek? Igen. Van remény? Hú. Hát ugye kinek van remény, ki azt mondja, hogy őszintén sajnálom, nem tudom, mit kell ilyenkor mondani, de hát drukkolunk, veled vagyunk. Meg minden. Andi, hát akkor és figyelj. És ezt is megírta már a sajtó, csak mi nem vettük észre, vagy ez még nem, ez most egy... Akkor te honnan tudtad? Én nem tudtam, most mondtad. Az előbb már szokott csetelni éjszaka a neten, és akkor... Én határozott vagyok. De célosztárán előbb, hogy tudod. Projektál. Megírta egyébként a sajtó, és nagyon örültem neki, hogy nem fújták fel olyan nagyra ezt a dolgot. Rendesek voltak. Egy-két helyen jelent. Jó, hát mindegy, akkor nem akarunk belemászni. Nem. És mik a céljaid neked az életben? Most egy előre rövid távú célokból táplálkozom. Most befejezem az egyetemet ebben a fél évben. De elég messze vagy tőlem. Egyetem, melyik? Most az ELTE olasz bölcsészszakára járok. Negyedéves vagyok, és ebben a fél évben végzek. Tökéletesen beszélsz. És ettől nagyon boldog vagyok, mert azt jelenti, hogy most már gyakorlatilag foglalkozni tudok olyan dolgokkal is, amik igazán érdekelnek, és amit szeretek csinálni, és nem kell egyszerre két lovat megülnöm. Olasz nem érdekelt ezek szerint? Az olasz érdekelt, de amit mi az egyetemen csinálunk, az nem érdekel. Nem akarom degradálni a saját iskolámat, de rá kellett jönnöm, hogy nem ez az, amivel én foglalkozni fogok. Nem akarsz nyelvtanár lenni? Nem, például nem. Mit lehet elérni? Mondjuk, na mindegy, hát az olasz diplomával szép lányként mit lehet elérni az életben? Ez egy külön szép magyar lányként, de külön misét megérne, gondolom, de... Igen, tehát nem azért valahova ez belépő, illetve lehet, hogy egy picit komolyabban vesznek majd valahol, hogyha van egy diplomám. És mi az, amit igazán szeretnél majd csinálni? Amit mondtál abban a félmondatban? Filmezni szeretnék, akár így, akár úgy. Az mit jelent, hogy akár így, akár úgy? Hogy? Kerül, ami ott kerül? Nem. Akár a kamera előtt, akár mögötte. Ja, értem. De először még lehetőleg még mint színésznő, vagy mint szereplő, inkább úgy fogalmaznék, és később meglátjuk. Minden érdekel, ami filmmel kapcsolatos. Mindenre nyitott vagy. Nem szeretném, hogyha bárki ezt félreérteni. Én se. Úgyhogy nem. Nem, én úgy gondolom, hogy eddig is úgy értem el mindent, amit elértem, hogy magam érdemeiből, és soha nem kellett se segítséget kérnem senkitől, se elfogadnom senkitől semmit. Úgyhogy erre viszont nagyon büszke vagyok, és ez így szeretném folytatni. Bocsánat. Rob, szólnál a zenészetnek, hogy ne doboljon a lábával, mert belehallatszik nagyon a dolog. Kösz. Most mond, Laci, ne arra, hogy... Szóval a lényeg, tehát, hogy a Katán gondolkoztam így, hogy egy magyar lány az így sztár tud lenni Hollywoodban. Persze, miért ne tudna? Régen ki volt írva Hollywoodban, hogy azért, mert magyar vagy, még nem biztos, hogy tehetséges is. Lány. Hány férje volt? Igen, hány férjet elfogyasztott? Hát lehet, hogy ez az útja, lehet, hogy ez kell hozzá, férj. Ez a menetre, másképp nem lehet, én nem tudom. Férj. Még nem tudom, hát honnan tudjam, én még nem voltam Hollywoodban. Tényleg ez egy ellentmondás azért a sztárlét, meg az a folyamatos túlhajszoltság, meg az állandó forgatások, meg ezek között a dolgok között, meg a között, hogy azért egy nő egy szép napon háziasszony akar lenni, gondolom, meg gyerekeket, nagyon... nagy háztartást. Igen? Én pontosan így is ez szerint élem az életemet, tehát soha nem kevertem össze a munkámat a magánéletemmel, és én azt szeretném, hogy a későbbiekben is megmarad a karrierem, amit szeretnék a tudásomhoz méltóan teljesíteni maximálisan, és utána hazamenni a családomhoz, és nem a munkáról beszélgetni, hanem tejbe grisztfőzni a kisfiamnak, vagy a kislányomnak, és utána férjemnek. Esetleg a férjemnek is, hogy meglátjuk, hogy szeretnék férjet szintén, tehát... Szeretnék férjet? Persze. Nagyon kedves és inspiratív dolog tőled. Így nekünk fiúk számára. Nekem muszáj, tehát ez a harmónia, szerintem harmónia nélkül nem lehet. Ugye harmónia nélkül nem lehet élni. Ez egy örök szentencia, igen. Ezért hívtunk ide az adásban még egy természetgyógyászt is, aki arról fog nekünk beszélni, hogy a különböző füvek és az érintések milyen hatással vannak a pszichénk alakulására. Ő majd később fog jönni 12 óra magasságában nagyjából. Mindenesetre addig is... Nem, addig megérkeztek a Babnak a zenésztársai, és szerintem ne várassuk őket, hallgassuk meg. Igen. Ez egy debütál, ez ilyen újdonság, nem? Igen. Ugye? Ez egy új szám. Ez sokak kedvence és egy régen hallott zenekar, az Emiről, ez itt az Estefem 98.6-on, egy új albumról, bizony. Köszönjük, gyerekek, hogy eljöttetek, és akkor halljuk az élő szereplést. Bab, kérlek, fáradj fel a színpadra. Köszönöm. Fogad a helyedet, és kérlek szépen a szólamodat, akkor jázd le. Hello tourist, to be in Budapest, capital of Hungary. For a little money, I will show you this beautiful city. I am a student, I am 23. I study sociology on the very famous Ötvös Loránd Science University. Hello tourist on the right side. Hello tourist on the left side. Hello tourist on the right side. Hello tourist on the left side. This is called Danubius, which is a river, and also a radio. That is a bridge, which is called land, and also one radio. You can see the Buddha part, which is one half of the city. To the left side, you can see the Pest and the Parliament of Hungary. Hello tourist on the right side. Hello tourist on the left side. the castle, it was the old king's residency. We have no more kings because Hungary is a parliamentary democracy. Hello, tourists on the right side. Hello, tourists on the left side. Hello, tourists on the right side. Hello, tourists on the left side. Tired now, you can do left now, this ship up tea. If you like the tour, you can give me now some Hungarian money. We will stop now, you can go to casino. Bye bye, arrivederci. I hope you enjoy the sightseeing tour of Fidel's in Bonnui. Hello, hello, tourists on the left side. Hello, tourists on the right side. Hello, tourists on the left side. Hello, tourists on the right side. Hello, tourists on the left side. Hello, tourists on the right side. Figyeljetek már, nagyon szakos szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszöltől. Spesszöltől. Ladies and gentlemen. Trójai György. Hát, hogy megvettük mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez állítan az óriási okosság, amit az Oliver felvetített nekünk itt a zene alatt. Ez itt pedig a Hit Remény Zsűlölet talksója. Innen az STFM élő kettes stúdiójában. Jó itt vagy a Lacikám. Istenje, az a Ferrero Rocher. Köszönjük a támogatója. A Rocher. A Ferrero gyártója a Rosé. Tényleg el lehet rontani. Te voltál Boci Rosén kívül, az neki konkurencia, nem? Ferrero, a Ferrero és a Boci az ki gyártja? Nestlé. Igen, tényleg az Nestlé. Ferrerót nézem, várjál. Ez Ferrero, az Ferrero-nak jelent a céget, ugye? Ja. Tehát ja. Ott nem érdemes nézegetni. Jó van. Megfogom, mert teszem, Laci. Osvárt Andrea a vendégünk azoknak, akik most kapcsolódtak be az adás menetébe. Most is vagy a tévében egyébként. A Lenor még fut, nem? Nem, a Lenor nem fut. Lenor nem fut, a Milli futott utoljára. Sokáig nem láttam. Milli. Ja, tényleg. De én sokáig nem láttalak. Volt egy év, amikor nem láttalak reklámban, és aggódtam is. De igen, aztán, és aztán megjelent az a Lenor. Egy régit. Nem, a Lenor akkor jött ki. Ja, addig én sokáig nem láttam. De hát így az van. Már egy évvel ezelőtt így volt van. Körülbelül. Akkor megnyugodtam, hogy még ível a karrier, még ott vagy. Hát ennek igazán örülök, hogy ilyen megnyugtató jelenség vagyok a számodra. Eltűntél a szám. Igen, engem megnyugtat. Most is tök nyugodt vagyok. De, na mindegy. Miért? Inkább szeretnéd, hogyha felizgatna, nem? Nem. Nem? Csak nyugodjon meg. Csak maradjon már egy kicsit nyugton. Csak valami legyen. Járjon itt, mint a izébe a... Nem, mi nagyon jól el vagyunk. Cigány lovába pusztulat, vagy valami. Nem. Hogy nagyon? Nagyon. Köszönöm, mindig így perzseg a levegő, de ez így jó. Abszolút. Ez így jó. Ez működik. Mindig. Itt sose lesz vége. Igen. De ez azt is jelenti persze egyben az Andi szájában, hogy ennél több se lesz. De nem baj, kísérletezni is jó, gyerekek. Higgyétek el, próbálkozni, töretlenül előre haladni, és hát talán egyszer az alagút végén ott van a fény. Mindenkinek ezt üzenem, minden az STFM stúdiójából, a Hitremény zsűröletből. Szevasztok! És tanulsz is színészkedni? Tanultam, Földesi Margithoz jártam egy évig. Uh-huh. Sajnos abba kellett hagynom, mert most két iskolába járok egyszerre, meg még külföldön is dolgozom, és Jézus, nem tudtam ezt egyeztetni. Hogy? Mi? De ugye nem... Nem telepített idegenvezető Lidodi Ezolóban, tehát nem ilyen part. Nem, dolgozom, mint modell. Képzeld el. Hol? Nem akartam kérdezni, nem akarsz modellkedni? Nagyon szép vagy. Németországban például, azt tudom, mert egyszer hívtam, és Hannoverben főzött. Also bin im Hamburgban. Hamburgban. Hamburg. Igen, oda sokat járok, de dolgozom máshol is szerte a világban. New Yorkban voltam például nyáron, azt nagyon imádtam. Hogy lehet innen eljutni oda? Elhatározás kérdése, senki nem hívott, én jelentkeztem, kimentem márciusban 10 napra, elkezdtem házalni ügynökségeknél, volt egy ügynökség, aki fantáziát látott bennem, felvettek, hazajöttem, és utána kimentem nyáron 2 hónapra. Jézus, és akkor milyen a modellnek az élete? Hát az én életem nagyon jó volt, mert én nem vállaltam be a modellszállást, ami azt jelenti, hogy sok bugyut a modellel egy szobában kelljen lakni, úgyhogy én magamnak intéztem itthonról egy szobát, egy albérleti szobát, ott laktam, volt egy nagyon kedves lakótársam, és a magam fiú volt, fiú volt, igen. Fiú. És nagyon izgi volt, mert úgy mentem ki, hogy azt se tudtam, hogy kicsoda, csak azt tudtam, hogy Jeffnek hívják. És hogy nem, két szoba, két külön szoba. Tehát Jeff és te, és a közös helység. És fehér volt közös konyha. Fehérbőrű, igen. Jó. 2 méter magas. Mivel kapa. Foglalkozott Jeff? Ő számítógépkezelő volt, ilyen ügyfélszolgálaton dolgozott. Semmi különös. Azt gondolom, hogy nem, de nem azt, hanem hogy így kezdtem alkotni. Igen, mert ő se találkozott még magyar lányjal, meg még modell lányjal sem találkozott, úgyhogy nyomorult nagyon jó eszmecseréket folytattunk mindig. Hát kihoztott Jeffet a kőkorszakból. És akkor ilyen két hónapot folyamatosan dolgoztál. Igen, végig kint voltam, és volt éppen elég munkám, és éppen elég szabadidőm is, és még kint is tudtam iskolába járni. És mi volt a legnagyobb amerikai melód? Nem volt ilyen. Hát talán a Wolfordnak csináltam egy bemutatót. Az jó. Az szép volt, igen, az nagyon jó volt. És aztán vissza? Aztán hazajöttem, mert kezdődött szeptemberben az iskola, és nekem fontos, hogy ezt a fél évet még fél lábon is, de kihúzzam valahogy, és megcsináljam, hogyha már 3 évet megcsináltam. Én például diplomás nő lesz. Én azóta, hogy félbe kellett szakítanom a tanulmányaimat, azóta bánom egyébként. Ezt meg kell csinálni tényleg. Én be kell fejezni. Én nagyon jól érzem magam most, hogy így egyre érzem a végét közeledni. Hát már kifelé megy a Maci a Málnás. Mindjárt itt van az áróvizsga, vagy hogy hívják a végén? Diploma. Az még egy picit. Bingo! Én főiskolán, le is diplomáztam. Olyan büszke vagyok rá. De jó. Na, mindegy, meg már jól is vagyok felöltözve, szerintem nagyon. Csinos, én olaszosan vagy felöltözve, ezt akartam mondani. Köszönöm, ez az új style. Kaptam ajándékba ezt a stylingot. Vagy tudtad, hogy olaszakos vagyok. Fabriciótól? Egy lánytól, aki szintén dolgozott Amerikában. Nem, Tomi, most tudod, a porszívó ügynökséget. Porszívó ügynökséget abba akarja hagyni a Tomi, és ilyen... Úgy néz ki, hogy olasz kötöttáróval fog foglalkozni. Nem, hanem ilyen telesobba fog szerepelni valószínűleg, így ajánlani fogja a gyűrűket. Odáig már eljutottam, hogy elsajátítottam azt, hogy a Jandek? A Jandek! A Jandek! Ezüst! Na, hát úgyhogy ez lesz. Gyerekek, angyal szállt el feletetek, csókolozzatok, meg hallgassunk egy számot, mert. Azt hiszem, hogy így belecsúsztak a fiúk egy ilyen hip-hop gödörbe, nem? Csak zenéltek, játszatok így? Szóló? Erre lehet? Erre könnyebb? Nem. Jó, összeszokott párost alakítotok, ti szerintetek? Ezt élvezitek ti egyébként? Szóval nektek ez bejön? Valami mikrofont. Mondjuk, hogy tessék. Ez most helyszíni riport. Mivel, hogy első fellépésünk van így közösen, nagyon izgalmas számomra, és szerintem Bobnak is nagyon izgalmas, mert meglátjuk, hogy mi is sül ki belőle. Majd szerintem úgy is vissza fogjuk hallgatni, és kijellemezzük részletesen. Néhány szót a Babtól esetleg hallhatnánk el? Ja. Nem. Zene. De miért nem kell megfogni a mikrofont az, hogy beszélni tudjál? Ugye elveszem tőle a gitárt. Jézus Isten. Na ennél már csak az lett rosszabb, ez a telefonáló. Hallgassuk. Add vissza a mikrofont a Tominak. Nem, nincs telefon. Kata volt szerintem. Hát igen, nagy lehet. És akkor betelefonál, és akkor lehet. Rögtön lecsapja, mindig ezt csinálja egyébként. És rengetegszer. Rengetegszer. Szerintem szerelmes, Laci. Na, igen. Pláne most nem bírja elviselni, hogy én ülök itt. Féltékeny, de hát most azért kicsit megnyugszik, már ugye Tomival kezdeni ez a bioenergy dolog, amit mondtál az előbb, úgyhogy én még momentán szabad vagyok, megmondom őszintén, és szerintem akadta miattam telefonon, vagy szerinted miatt a telefon? Nem, biztos, hogy miattad, ez már régen is így volt. Igen, kiderült egyébként, hogy... A mindig akkor, olyankor is telefonáltam, amikor nem voltam. Uh-huh. Ennyi. Uh-huh. És ebből rögtön tudtuk. Igen. Amikor viszont voltam, akkor nem. Igen. Nem. Ahogy ugye abban mondja. Nos. 240-33-85, ez tehát az a szám, amit Kata állandóan lefoglal. 0639-986-986, ez Chatman élő SMS vonala, és mindjárt beüzemelem az stfm.hu-t, csak hát egy kicsit fafűtéses. Addig is Rob zenél. Hó, ez egy ismert szám. De mi ez? Vajon mi lehet ez? Ismerem ezt az előadót. Ki ez? Ez megmondom, ez Sophie Ellis Bextor. Igen? Igen? Hangosítsuk föl. Nagyon jó szám, erre táncoljon mindenki most. Okay. Jó mulatást! South of all the best, but I only love to go there as a guest, cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there'd never be a bore, cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour, love is such a crazy game, love all kinds of weather as long as we're together. I love to hear you say my name. I love good wine, fine cuisine, candlelight, I love the scene. But baby, if you know just what I mean, love being here with you. Figyeljetek már, nagyon f***o szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Trójai György. Hát, hogy beültük mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Time.